ہوئے ادھر مؤذن نے ہمارے کان میں اذان کہہ دیا کہ آنے والے تجھے مبارک ہو کہ تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بن کے آ گیا ہے، تو آقا کا امتی بن کے آ گیا ہے، تو یہ کتنا بڑا اللہ جل مجد الکریم کا ہم پر کرم ہے کہ ہمیں پیدا ہوتے ہی اللہ اکبر کی آواز سنائی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز سنائی دی، واشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز سنائی دی، تو کیا یہ رب کا تھوڑا فضل ہے؟ اس لیے تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ مومنو میں نے تم پر بہت بڑا فضل کر دیا، میں نے تمہیں اپنا پیارا محبوب عطا فرما دیا، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، مومنوں تمہیں بشارت ہو کہ تم پر اللہ جل مجد الکریم نے بہت بڑا فضل کر دیا، تو اب ہم یہ پڑھ چکے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور مومنوں کو بشارت دے دو کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا فضل ہے، فضل کبیر ہے، تو اس لیے اب اس آیت کریمہ کو پڑھیے کہ جہاں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب ان کو فرما دیجئے کہ جب رب کی رحمت ملے، رب کا فضل ملے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ خوب خوشیاں کرو۔ میرے بھائی جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں درس کی بات سنا، فرمایا کیا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کی رحمت آ جائے، اللہ کا فضل آ جائے، تو پھر کیا کرو؟ خوشیاں منایا کرو۔ تو رب کہہ رہے فضل کبیر کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضل کبیر ہیں، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد ہے جب فضل ملے تو خوشی کرو، جب رحمت ملے تو خوشی کرو، تو رب کے فضل کبیر بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب کی رحمت بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ہمیں نبی کا کلمہ مل گیا، اللہ کے پیارے محبوب مل گئے، تو آقا کی آمد پر، آقا کے ملنے پر خوشی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو کہا اگر تم اس محبوب کو، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو بہت سارے منافقین، بہت سارے کفار تمہیں تنگ بھی کریں گے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور نہ اطاعت کرنا، نہ ماننا کافروں کی اور نہ منافقوں کی، کافر تو کھلے کھلا دشمن ہوتے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں وہ اوپر سے تو کلمہ پڑھتے ہیں اور اندر سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، تو کہا بادا عذاہم، وہ تمہیں تکلیف ہی دیں گے، لیکن ان کی تکلیفوں پر در گزر کرنا ہے۔ یہ دیکھیے بھائی کتنی پیاری بات، اللہ کا سارا ہی قرآن بڑا پیارا ہے، اللہ جل مجد الکریم کی ساری باتیں ہی بڑی پیاری ہیں۔ کفار تکلیف دیتے ہیں، منافقین تکلیف دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اور مومنوں کو بھی یہی حکم ہے کہ منافقوں کی عزا پر دل کو تنگ نہیں کرنا، منافق جب عزا دیں، کافر جب تمہیں تکلیف دیں، تو کیا کرنا ہے؟ در گزر کرنا ہے، وہ توکل علی اللہ، اور کام کو روک بھی نہیں دینا، یہ بھی نہیں ہے کہ اب وہ کچھ کہتے ہیں تو تم کام کو روک دو، فرمایا یہ بھی بات نہیں، کام کو بھی روکنا نہیں، کام بھی اپنا کرتے جانا ہے، دین کی بات پہنچاتے جانا ہے، اور رب پر توکل کرو، یہ کفار، یہ منافقین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جن کو اللہ جل مجد الکریم پر تقویٰ ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی بات پر، کسی غیر سے، کسی کافر سے، کسی منافق سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ رب کا پیغام پہنچانے کے لیے کسی کا چہرہ دیکھ کر بات نہیں کرتے، وہ حق بات جو ہے وہ ہر جگہ کرتے ہیں، حق بات کو کرنے کے لیے ان کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ حق بات کر گزرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی اللہ جل مجد الکریم پر توکل کرتا ہے، اللہ جل مجد الکریم اس کے دل سے غیروں کا، کافروں کا، منافقوں کا خوف اتار دیتا ہے، اور جو رب پر توکل نہیں کرتا اس پر امریکہ کا بھی خوف ہے، اس پر ہندو کا بھی خوف ہے، اس پر کافر کا بھی خوف ہے، اس پر یہود و نصارہ کا بھی خوف ہے۔ جو رب پر توکل کرتا ہے اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، وہ تنے تنہا جو ہے توحید کا جھنڈا لے کر نکلتا ہے اور ساری کائنات پر وہ اپنی دعوت کو لے کر چھا جاتا ہے۔ ہم لوگ دیکھو کتنی کچھ محنتیں کرتے ہیں سب کچھ، لیکن رب پر جب توکل ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کو ان پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، آئندہ زندگی میں کیا ہوگا، یہ ساری کی ساری پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ تو کتنا پیارا یعنی حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ پلے نیو بندے پنچھی پہ درویش، جنہ تکوا رب دا اونا رزق ہمیش۔ جو اللہ جل مجد الکریم پر تقوی اور توکل کرتے ہیں، اللہ جل مجد الکریم ان کے توکل کو کبھی بھی جو ہے وہ جھٹلاتا نہیں ہے، بلکہ ان پر کرم نوازی کرتا ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہے کافی کارساز، اللہ ہے کافی وکیل، اللہ ہے کافی مہربان۔ اب دیکھیے یہاں جب لوگ آج کل کہتے ہیں نا، میرے لیے مجھے صرف اللہ کافی، کلمہ صحیح ہے، بہت اچھا کلمہ ہے، لیکن مراد لوگ غلط لیتے ہیں وہاں سے۔ انبیاء اولیاء کو معاذ اللہ جھٹلانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جب رب کا بھی ہے تو پھر رب کے ساتھ رسول کا نام کیوں لیتے ہو بھائی، معاذ اللہ شرک کرتے ہو۔ تو رب یہاں کہتا ہے وکفا باللہ وکیلا، اللہ وکیل کا بھی ہے، تو بھائی جب اللہ وکیل کا بھی ہے تو تم فاسق کو فاجروں کو وکیل کیوں بنا لیتے ہو؟ جب عدالت میں مسئلہ جاتا ہے تو فاسق کو فاجروں کو وکیل بناتے ہو، اور تم سے کو پوچھے کہ تمہارا وکیل کون ہے تو کبھی تم نے نہیں کہا کہ ہمارا وکیل تو اللہ ہے، ہم غیر اللہ کو وکیل نہیں مانتے، کیونکہ وکفا باللہ وکیلا، اللہ جل مجد الکریم نے یہ فرما دیا ہے کہ اللہ ہی وکیل کافی ہے، لہذا ہم کسی اور کو وکیل نہیں مانیں گے۔ ہم تو کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وکیل کہہ دیں کہ وہ ہمارے وکیل ہیں، تو کہتے ہیں جی وکیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود ہی وکیل ہے۔ جب رسول اللہ کو وکیل کہیں تو اللہ خود وکیل ہے، یاد آ جاتا ہے۔ جب یہ کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکیلوں کو، فاسقوں فاجروں کو، داڑھی منڈوں کو، بے نمازیوں کو وکیل بنائیں، ساتھ پیسے بھی دیں، تو اس وقت شرک اور توحید یاد نہیں آتا کہ بھئی اللہ جل مجد الکریم نے تو ارشاد ہوا میں ہی وکیل کا بھی ہوں، تو میں غیر اللہ کو وکیل کیوں بنا رہا ہوں؟ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے وہ وکیل اللہ ہی ہے، لیکن یہ وکیل جو یعنی رب کی عطا سے بنتے ہیں یہ بھی وکیل ہوتے ہیں، اولیاء بھی وکیل ہیں، انبیاء بھی وکیل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو۔ اب اس کا مطلب مومن کس سے نکاح کرے گا؟ مومنہ عورت، وہ ویزے کی خاطر، وہ دولت کی خاطر، وہ گرین کارڈ کی خاطر، کسی یہودن سے، کسی حسین سے، کسی مرزین سے، کسی بد عقیدہ سے شادی نہیں کرے گا، بلکہ مومن جو ہے وہ مومنہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنوں سے نکاح کرو۔ یہ نہیں کہا کہ جب تم عورتوں سے نکاح کرو، عورتیں تو ہر قسم کی ہوتی ہیں نا، تو اللہ جل مجد الکریم نے یہ قید لگا دی کہ مومن نکاح کرے گا تو مومن عورت سے کرے گا، جیسا کہ ہم نے پیچھے سورہ نور میں پڑھا دی کہ مومن عورت اگر کے غریب ہو وہ بہتر ہے منافقہ کافرہ مشرکہ امیر سے۔ مومن عورت اگر کے بد صورت ہو وہ بہتر ہے خوبصورت منافقہ مشرکہ اور کافرہ سے۔ مومن عورت جو ہے اگر کے وہ لونڈی ہو وہ بہتر ہے آزاد کافرہ مشرکہ سے۔ تو یہاں اللہ جل مجد الکریم نے یہ قید لگا دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورتوں سے شادی کرو، ثم طلقتموهن، پھر تم ان کو طلاق دو، من قبل ان تمسوهن، کہ انہوں نے ابھی ان کو ابھی تم نے چھوا نہیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے عورت کی عزت، تو اگر نکاح ہو چکا رخصتی نہیں ہوئی اور اللہ نہ کرے طلاق واقع ہو گئی، یا رخصتی بھی ہو گئی لیکن میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہوئی، خلوت سیاح نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، تو اب اس کے بارے میں کیا، اس کی عدت کیسے ہوگی؟ عدت ہے نا کہ جب آدمی طلاق دیتا ہے عورت کو تو تین حیض اس کی عدت ہوتی ہے، تو جس کو مرد نے چھوا ہی نہیں ہے اس کا کیا کیا جائے؟ تو کہا فما لکم علیہن من عدت، تو تم پر اس کی کوئی عدت نہیں ہے، تدونہا جس کو تم شمار کرو، ایسی عورت کہ جس کا نکاح ہو چکا ہو اور رخصتی سے پہلے یا میاں بیوی کی ملاقات سے پہلے اس کو اگر طلاق دے دی جائے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، فمتعهن، پس تم ان کو فائدہ دو، وسرحهن سراحاً جمیلا، اور ان کو چھوڑ دو اچھے طریقے سے، تنگی تکلیف نہیں دینا، آج کل لوگ طلاق دیتے ہیں تو پھر بہت سارے ان کے لیے مصائب و علام کھڑے کر دیتے ہیں عورتوں کے لیے، تو کہا نہیں، ان کو فائدہ دو، جو ان کو حق مہر دیا ہے چاہو تو اس میں سے آدھا ان کے پاس رہنے دو، چاہو تو سارا پاس رہنے دو، تکلیف نہ دو۔ اب یہاں فمتے ہننا متا، تو چونکہ جہاں بھی ایسا لفظ آتا ہے تو شیعہ کہتے ہیں دیکھو نا قرآن میں نہیں آیا، فمتے ہننا ان سے متا کرو، ارے بھائی متا یہاں فائدہ کے معنی میں ہے کہ ان کو کپڑے جو دیے ہیں وہ ان کو کپڑے دے دو، واپس نہ لو، حق مہر دیا ہے تو واپس نہ لو، اور ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو، ان کو کوئی تکلیف نہ دو، کیونکہ یہ لفظ جہاں بھی آیا تو شیعوں نے اسی سے اخذ کرنا چاہا، اور ان پڑھ لوگ یا عام کامل لوگ جو ہیں وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن میں تو یہ لفظ آیا ہے، نبیو اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے آپ کی ان ازواج کو، ان عورتوں کو کہ جن کا اجر تم دے چکے، جن کا حق میں تم ادا کر چکے، وما ملکت یمینک، اور وہ جو تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہے، مما آفا اللہ علیک، جو اللہ جل مجد الکریم نے مال فی میں سے، مال غنیمت میں سے آپ کو عطا فرما دی، وبنات امیکا، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، وبنات اماتکا، اور تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں، وبنات خالکا، اور تمہارے خالو کی بیٹیاں، وبنات خالاتکا، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، اور تمہاری خالہ کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرنا معاکا، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے ہجرت کی، یعنی اللہ جل مجد الکریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کو اور آپ کی امت کے لیے کون کون سی عورتیں حلال ہیں جن کا تم نے حق میں دیا، یا جو تمہیں مال غنیمت میں آئی، جو ہے تمہارے ہاتھ کی ملکیت لونڈیاں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں، تمہارے ماموں کی بیٹیاں، تمہاری خالہ کی بیٹیاں، وہ جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی وہ بھی تم پر، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے، وامراتن مومنتن، اور ایسی مومنہ عورت، ام وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ اپنا آپ نبی کو ہبا کر دے، کہ اے محبوب آپ اس سے نکاح کر لیں، خالصتا لک، محبوب یہ صرف آپ کے لیے ہے، من دون المومنین، آپ کے امتیوں کے لیے نہیں ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے، شان و عظمت بیان ہو رہی ہے، کہ وہ عورت جو اپنے آپ کو آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کر دے تو بغیر حق مہر کے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا. امتی ایسا نہیں کر سکتا. کوئی عورت کہے میں نے اپنے آپ کو تجھے بخشا, ہبا کر دیا, تو وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا, نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ حق مہر باندھا نہ جائے گا. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان و عظمت ہے, آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب وہ مومن عورت جو اپنی جان اپنا نفس آپ کے لیے ہبا کر دے, اگر میرے محبوب چاہیں تو اس سے نکاح کر لیں, چاہیں تو, ضروری نہیں ہے. اور اے محبوب یہ صرف تیرے لیے ہے, تیرے امتیوں کے لیے نہیں ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم. لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, کوئی کہتا چار بے عورتوں سے شادی کی کیوں اجازت دی گئی, کوئی کہتا چار سے زیادہ اللہ کے نبی کو کیوں اجازت دی گئی. تو رب کہتا ہے یہ میں نے فرض کیا تو میں جانتا بھی ہوں, میں جو بہتر کرتا ہوں وہی جانتا ہوں وہی کرتا ہوں. تو اب اس پر اعتراض کرنے کا کی گنجائش ختم ہو گئی. وما ملکت ایمانہم, ہاں ان کے بعد جو تمہارے ہاتھ کی میل ہے. لیکن لا یکون علیک حرج, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, رب کہتا ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم پر کوئی حرج, کوئی تنگی, کوئی تکلیف نہ رہے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ترجی من تشاء منہن, ان میں سے جس کو چاہو تم ساتھ لگا لو. وتوفی الیک من تشاء, اور جس کو چاہو تم علیحدہ کر دو. ومن ابتغیت ممن اضلت, اور وہ کہ جس کو تو نے ایک نکڑ میں کر دیا, عدل جس سے کیا, علیحدہ جس کو کر دیا, فلا جناح علیک, تو تجھ پر کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے بھی. ذالک ادنا ان تقر اعینہن, یہ اس لیے ہے, قریب ہے اس کے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ولا یحزننا ویرضین بما آتیتہن, اور نہ غمگین کیے جائیں اور راضی کریں. بما آتیتہن کلہن, جو تو نے ان سب کو عطا کیا. واللہ یعلم بما ما فی قلوبکم, اللہ جانتا ہے جو تم سب کے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما, بے شک اللہ علم والا ہے اور حلم والا ہے. لا یحل لک النساء من بعد, اے محبوب اس کے بعد عورت حلال نہیں ہے. ولا ان تبدل بهن من ازواج, اور نہ اس کے بعد ان میں سے کسی ایک کو تبدیل کر کے اس کے بدلے میں لانا. ولو اعجبک حسنهن, اگرچہ ان کا حسن کتنا ہی اچھا لگے. الا ما ملکت یمینک, مگر وہ جو آپ کے لونڈیاں ہیں, آپ کے ہاتھ کی میل ہیں. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا, اور بے شک اللہ جل مجد الکریم ہر شے کو جانتا ہے, ہر شے کا محافظ ہے, ہر شے اس کے زیر نظر ہے. تو یہ بہت اہم مسئلے تھے عورتوں کے بارے میں جو اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں بیان فرمائے. چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے مختصر آج کا درس کرتے ہیں. کل انشاءاللہ آگے اس کے بیان کیا جائے گا. وما علیہ الا البلاغ المبین, انشاءاللہ ایک ناشیف ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی منیر.